12,5 minuty po godzinie 6. Silna obsada ze Śląska słucha nas od samego rana i w Gliwicach, i w Zabrzu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. ranek@polskieradio.pl. Aha, w Krakowie też nas słuchają, ale należąco. Mam nadzieję, albo inaczej, słuchaczka pisze, zapewne będę pozytywnie zaskakiwana. O tak, dziś z pewnością, tak? Gdyż powoli będziemy żegnać wakacje i przygotowywać się do tego, co w poniedziałek. Ja wiem, że to jest troszkę apel do młodziaków, ale starszaki będą mogli uruchomić wspomnienia. Do czego namawiamy? Tak czy inaczej wszyscy będziemy ćwiczyć szkolne piosenki na akademię. 13 już minut po godzinie 6. Powtarzam to dość często, bo o tej porze godzina rzeczą ważną jest. Przywitaliśmy się z... No i właśnie, jakkolwiek nie przeczytałbym jej imienia, to i tak będzie źle, bo Irlandczycy to robią po swojemu. Niech będzie Moira Brennan, siostra Annie, przepiękny utwór z płyty Whispered Wild Water. Co ja o tej jesieni, bo tak sobie pomyślałem, że to jesienne nagranie, miało nie być o jesieni, bo państwo się strasznie denerwują. No dobrze, to powiem tak, nie będzie dziś o jesieni, ale proszę, wychodząc z domu, idąc do samochodu, nie zapomnieć o skrobaczkach do szyb. Forgot that disco sucks. I ended up with nobody and I started feeling dumb. Maybe I should play the lead guitar and Pat should play the drums. Take me back, back to the shack, back to the strap with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. Down with my girl and I made up with my dad. Had to go and make a few mistakes so I could find out who I am. I'm letting all of these feelings out even if it means I fail. Cause this is what I was meant to do and you can't put that on sale. Take me back, back to the shack, back to the strat with the lightning strap. Kicking the door, more hardcore. It's 94, let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. We belong in the rock world, and there is so much left to do. To nowe nagranie grupy Wizard, 16,5 minuty po 6. Skrobaczki do szyb i packi na komary, dodaje słuchacz jeszcze. No takie mamy tutaj hybrydowe dość sytuacje dziś od samego rana. Jeśli chodzi o te skrobaczki, to dobrze, żeby miały taką gumową końcówkę, dlatego żeby tę wodę ściągały dobrze. Szron, ale jednak szybko zamienia się w wodę. No taki to poranek już chłodny i nie ma co się oszukiwać. Co nie zmienia faktu, że za oknem piękne słońce świeci i w dzień pewnie jeszcze opalacze będą się opalać. Gdzie ty widzisz słońce? Za telewizorem i za oknem i za drugim oknem. Aha. Trzeba tylko troszkę ruszyć wyobraźnią. Dobrze. Jak zwykle. Za szybą Michał jest. Mi już mówi, słońce jest nasze. Michał, za szybą. Tak, jest słońce. Nasze słońce, tak. Tak, to nie zmienia faktu, że teraz mieliśmy zajrzeć do prasy, zdaje się, a pani redaktor tu paznokciami zajęta. Czy ty zawsze musisz wszystko opowiedzieć? Ale to już się powtarzasz. No, tak Maja tak. Borkowska. Dzień dobry, pani Maju. Dzień dobry. Co na pierwszych stronach gazet? Wczorajsze wystąpienie premiera w Sejmie oczywiście. Polityka zniszczy gospodarkę, to na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Obietnice premiera pokazują, że celem koalicji jest wygranie wyborów, nawet kosztem budżetu i bezpieczeństwa. I tutaj takie fragmenty tego, o czym mówił premier, to są oczywiście do nauczenia różne, na pamięć. Bardzo różne kwestie, które premier poruszał. Bardzo chcielibyśmy, aby polska rodzina miała większe możliwości finansowe z tego tytułu, że posiada dzieci. Pamiętasz? Wczoraj o tym mówiliśmy. Myśmy to przewidzieli co do joty. Tak, tak, tak. Pamiętam. Odpowiedzialnie twierdzę, że to są te wydatki, na które nas stać. Wzrost nie może być gołą statystyką. Dalej, dla mnie problem ukraiński to przede wszystkim problem bezpieczeństwa Polski. Na wschodniej Ukrainie operują regularne jednostki rosyjskie. I jeszcze jeden fragment. Jeszcze we wrześniu minister spraw wewnętrznych przedstawi szczegółową informację na temat podsłuchów. To fragmenty, które na pierwszej stronie przedstawia Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza. Nowe dary premiera. Premier Donald Tusk podbiera socjalne postulaty opozycji. Obiecuje podniesienie ulg na dzieci i jeszcze w tym roku. A od przyszłego świadczeń dla ponad 8 milionów emerytów i rencistów. Nie mówi skąd na to wziąć. PiS i SLD od lat domagają się podwyżek dla emerytów i rencistów, a także wsparcia dla rodzin. Swoim wczorajszym przemówieniem w Sejmie premier Tusk zaskoczył opozycję. O tym na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. PO realizuje plan Sikorskiego w sprawie WSI. Platforma przerażona rosnącymi sondażami partii Jarosława Kaczyńskiego i widmem kolejnej odsłony afery taśmowej wprowadza życie plan Radosława Sikorskiego, czyli, to brzydkie słowo, PiSu, komisją śledczą w sprawie Macierewicza. Wczoraj szef klubu PO Rafał Grupiński zapowiedział, że podczas piątkowego głosowania partia opowie się za powołaniem Sejmowej Komisji Śledczej do spraw procesu likwidacji WSI. O tym zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Rząd oszczędził na ulgach. System odliczeń prorodzinnych w obecnym kształcie nie przekłada się na większą dzietność. Prawie 300 tysięcy mniej odpisów ulgi na dzieci i spadek łącznej kwoty odliczeń o 180 milionów złotych to skutek ograniczeń w prawie do korzystania z ulgi wprowadzonych w 2013 roku. Podatnicy odliczyli w ubiegłym roku ponad 5,5 miliarda złotych o 3% mniej niż rok wcześniej. O tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, a na pierwszej stronie Pulsu Biznesu zapowiedź artykułu na drogach absurd goni absurd. Nie tylko bramki spowalniają kierowców, część inwestycji blokuje biurokracja, ciągłe zmiany rządowych planów i konieczność przeprowadzania żmudnych analiz środowiskowych zapewnią budowlańcom i urzędnikom zajęcie na długo, a kierowcy postoją w korkach. Zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Ja sobie tak wynotowałem rzeczywiście, żeby się nauczyć na pamięć, bo to rzecz ważna. Będą większe ulgi na dzieci i raport z podsłuchów. No to nie ma się co martwić, skąd premier weźmie na to pieniądze, bo znaczy, że gdzieś usłyszał, że te pieniądze są. Można tak sobie to połączyć, ale może i można inaczej. Pani Maju, się pani nie przejmuje, paznokcie rzecz ważna. Dzień dobry, napisała pani Agnieszka z Krakowa. Dzień dobry, pani Agnieszko. Bardzo... No od razu jaki humorek się... Ale te szpony na paznokciach, te szpony do wbicia. Ale redaktor Hanka oczywiście przesadza, ja się wcale nie zajmowałam paznokciami, po prostu spojrzałam, czy jest wszystko w porządku i tyle. No jest wszystko w porządku? Oczywiście, jakże inaczej. Okej, 21 minut po 6. Nowe nagranie Macieja Maleńczuka z Jugopolis. Siedzą sługi, palą szlugi, sumienia nie mają. Tylu ludzi, dobrych ludzi, za mordę trzymają. Hej, bracia Rosjanie, coś się zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi, krzywdę wam zrobili. Pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina, gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli, bo by trzeba spytać jeszcze, coście tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyście pijani samolot strzelali, Brukselczyki, sprzedawczyki obiad zamawiali. A my Polacy tacy już od tego w dali. I ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi, odważny naród, lecz władzy się boi. Czemuś się pijani w samolot strzelali. Sługi za szlugi, świat gotowi spalić. Maciej Maleńczuk, jego polis, sługi za szlugi, 24 minuty po godzinie 6 w Białej Rawskiej też słuchają. No dobrze, wstępnie listę za obecności na chwilę odkładamy, bo ważne rzeczy przed nami. Powoli kończą się wakacje, oczywiście cieszymy się jeszcze kilkoma wolnymi dniami, ale trzeba pamiętać, że w poniedziałek to się dopiero zacznie. Po wakacjach te dzieci jeszcze są bardzo rozbawione i siedzenie godzinę czy dwie na akademii było dla nich bardzo jeszcze trudne po takim okresie wakacyjnym. No i te akademie tak wyglądały, jak wyglądały. Czy one jeszcze są i jak powinny wyglądać współczesne akademie? Większość uczniów po prostu śpi na większości tych akademii. Prowadzą to nauczyciele, jest pierwsze przemówienie, drugie przemówienie, piąte przemówienie i tego się nie chce słuchać. No właśnie, tym się zajmiemy, bo współcześnie powinno to wyglądać inaczej. Jest kilka pomysłów i na Państwa wyobraźnię i kreatywność także liczę. ranek@polskieradio.pl 71335, można też dzwonić 22 i 73, a może gdzieś są już takie nowoczesne akademie zwane, przepraszam, eventami. Tak to niestety wygląda dziś. 1 września. Nam historycznie ten czas też kojarzy się jednoznacznie. Czasy niespokojne. Złe wieści, które dochodzą do nas ze wschodu Europy, każą też polskim politykom przegrupować. Na szczęście na razie tylko przepisy. Na czas wojny pod prezydentem dowódca sił, które będą broniły ojczyzny, bezpośrednio pod niego podporządkowany MON z rolą doradczą i sztab generalny z rolą doradczą. To jest bardzo sensowne, nowoczesne rozwiązanie. Osoba powołana do pełnienia obowiązków naczelnego dowódcy sił zbrojnych w trakcie pokoju nie musi być tą samą osobą, która będzie naczelnym dowódcą sił zbrojnych w trakcie wojny. I jedną i drugą powołuje prezydent. Do tej pory nie było uregulowane, jak się odwołuje ta osoba w trakcie pokoju. No, to wszystko budzi dużo kontrowersji i wiele komplikacji. A więc według jednych uporządkowanie, według drugich zabałaganienie przepisów. Powiemy o tym po 7.30. Proszę zostać z nami, teraz 26 minut po 6. A to już zespół Faith No More. Let's go. O, jakby na końcu pan nadawał morsem jakiś sygnał. Chyba to, że 6:30 dobrze odszyfruje? Tak, minęła pół minuty temu. W studiu Justyna Mączka, skrót najnowszych informacji. Kanclerz Niemiec domaga się wyjaśnień. Waszyngton na nie nie czeka. Stwierdza, że Rosja prawdopodobnie prowadzi militarną kontrofensywę w Doniecku i Ługańsku. Prorosyjscy separatyści wkroczyli do miasta Nowoazowski, opanowali tereny oddalone od miejsc większości walk z rządowymi siłami ukraińskimi. Granicę rosyjsko-ukraińską przekroczyły m.in. rosyjskie wozy bojowe piechoty. A tymczasem rzecznik prezydenta Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że w najbliższym czasie Rosja wyśle na Ukrainę drugi konwój z pomocą humanitarną. Naczelnik Wydziału Kryminalnego Warszawskiej Policji przyłapany na piciu alkoholu podczas ważnej akcji związanej z wizytą Baracka Obamy uniewinniony, bo policjantom z komisji dyscyplinarnej, którzy oceniali zachowanie kolegi po fachu, zabrakło dowodów, potwierdza Alicja Śledziona, rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego. Z tego względu, że jakiekolwiek wątpliwości są w toku postępowania rozstrzygane i rozpatrywane na korzyść obwinionego, tak się też stało. A oczyszczony z zarzutów naczelnik Wydziału Kryminalnego wczoraj zrezygnował ze służby i odszedł na emeryturę. Toczy się jeszcze sprawa wobec jego zastępcy oraz naczelnika Wydziału do Spraw Terroru Kryminalnego. Oni także raczyli się alkoholem. Jeden z nich miał we krwi prawie 2 promile. Radom, najmłodszy pasażerski port lotniczy w Polsce, świeci pustkami. Pasażerów jest bardzo mało, nie lata stamtąd żadna regularna linia lotnicza i już można zacząć liczyć straty. Dlatego właściciel portu, władze Radomia, szukały prywatnego inwestora i wygląda na to, że znalazły. Szef lotniska Tomasz Siwak. Proces emisji obligacji nie został odłożony na półkę. Jesteśmy cały czas w kontakcie z przedstawicielami banku. Mam nadzieję, że warunki, które zostały nam przedstawione w sytuacji pojawienia się prywatnego partnera finansowego, zostaną złagodzone i docelowo te obligacje zostaną wyemitowane i zbyte przez port. Do tej pory miasto wydało na budowę lotniska około 50 milionów złotych. W Trójce pełne wydanie serwisu o 7:00. Zapraszamy. Lotnisko w Radomiu świeci pustkami, a w Warszawie za oknem świeci słońce. I tak też jest w Gdyni i w Poznaniu. Dziękuję bardzo za meldunki, ale nie mówmy hop przed zachodem słońca, bo w dzień na północy w centrum co prawda oraz na wschodzie również zachmurzy się i popada. Ale w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Jakaś mała nadzieja jest. To zdaje się, że na razie mamy przejaśnienia. Pogoda na zachodzie i na południu kraju dużo lepsza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Porywisty nad morzem. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 18 stopni w Trójmieście i Białymstoku, 15 w Warszawie, 20 w Poznaniu, 21 w Zielonej Górze i Krośnie do 22 stopni. No proszę, południowy zachód, Kłodzko, Złotoryja i Bolesławiec. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Za 24 minuty siódma. Proszę się dać zwieść, łagodnie się zaczęło. Macie, ja tylko żartowałem, ty to ty z sobą iść kazałem. Tam nie było żadnych pieniędzy, była nędza, nic więcej. Tyle razy o tym myślałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Nie, nie, nie zwariowałem, ani tym bardziej nie oszalałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, nigdy ciebie nie kochałem, kochałem setki innych facetów, z tobą to jednak nie to, kręci się ziemia wokół słońca, dostać można szału z gorąca, Maciek, ja tylko żartowałem, nigdy z nikim jeszcze nie spałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Ty o tym opowiadałem. To wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu kupować kredensu. Ciągle słucham głosu twojego, mają cię za mojego narzeczonego. Maciek, ja jedno żartowałem. Ty tobie z sobą iść kazałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. Maciek, ja tylko żartowałem. No mówiłem, że poranki już chłodne, nocy również, trzeba szaliczek i tak nie krzyczeć, nie krzyczeć, bo chrypa rano potem jest za 23 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. A w ogóle to już proszę kończyć te ogniskowe wieczorne hulanki, bo zbliża się 1 września, to już końcowe odliczanie, nie ma co ukrywać, początek roku zbliża się dużymi krokami i wydawałoby się, że w szkołach trwają przygotowania do akademii inaugurujących rok szkolny, tymczasem dziś już nie ma takich uroczystości z piosenkami i wierszami, mówi wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 202 w Warszawie, Bogumiła Szymańska-Krzemińska. Rozpoczęcie roku szkolnego stało się takim uroczystym dniem, w którym w zasadzie życie toczy się w klasach z wychowawcami. Początek roku zaczyna się rzeczywiście w sali gimnastycznej, gdzie wszyscy się spotykamy, wszyscy nauczyciele, pracownicy z rodzicami i dziećmi. Tutaj jest tylko to powitanie, przypomnienie dzwonka lekcyjnego, no i powrót do klasy z tymi życzeniami sukcesów w roku szkolnym. Być może dlatego, że po wakacjach te dzieci jeszcze są bardzo takie rozbawione i siedzenie godzinę czy dwie na akademii było dla nich bardzo jeszcze trudne po takim okresie wakacyjnym. A może z drugiej strony te uroczystości szkolne są już organizowane w taki sposób, że dzieci nie są zainteresowane i rzeczywiście może wypadałoby je zmienić, może troszkę urozmaicić, może uwspółcześnić. Rzeczywiście są takim przeżytkiem, bo może niektórym się kojarzą z tym czasem przeszłym, z tymi wielkimi akademiami, patosem. Dla dzieci to już nie jest atrakcja. To nie te lata. No właśnie, niestety na akademiach często zjawiał się pan patos i cała uroczystość niestety była troszkę drętwawa. No ale tak to było. Jak będzie albo jakby mogło wyglądać teraz, żeby nie znudzić i zachęcić do nauki przez najbliższe 10 miesięcy, tym się jeszcze zajmiemy po godzinie 7. Także proszę o państwa pomoc. 71335@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Akademia Marzeń. Albo po prostu Akademia Współczesna. O tym dziś będziemy rozmawiać. Przy okazji możemy troszkę poprzypominać sobie piosenki na początek roku szkolnego z lat minionych. The morning comes with a grin, maybe I can begin. I might dig my heels right in, but don't hold your breath for me. I love the light of the glow, a weekend in the warm sun. Your heart beats for the love of anyone, so that's a little luckier for some. You bring it all home to the time, it's all they need to know. Just how good it go, if your life is beautiful. Personality. be like a dinosaur pack all to the wrong ones. To all the young guns, when all the need is a home run. You bring all home to the family, sure they need to know just how good it go. If your life is beautiful, Andy Burroughs w Trójce o poranku za 17 minut, godzina siódma. Jak ta akademia miałaby wyglądać? No po prostu, transmitowana na kanale You i wiadomo co dalej, a dzieci w klasach z darmowym Wi-Fi oglądają ją na swoich telefonach lub tabletkach. Uwaga, akademia nie powinna być przerywana reklamami lub ma być ich niewiele. Albo jeszcze pan Rafał, po prostu małe streszczenie w internecie i rozpoczęcie roku szkolnego i uczniowie zadowoleni, bo nie trzeba słuchać ani czytać. Droga długa jest. Nie wiadomo, czy ma kres, a droga kręta jest. Co dalej za zakrętem jest? Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Choć droga jest bez końca, pozornie ma znaczenie. droga długa jest, dlatego śpiewało się hej ho, do klasy by się szło. 1 września napisał ktoś. W Bielawie podobno takie słońce, że jajecznicę przez okno podgrzewa, jajecznica na patelni na piecu. Gratulujemy i cieszymy się. A co do akademii, dziecko jednej godziny na akademii nie wysiedzi, tak twierdzi pan dyrektor, a przed komputerem to i 8 godzin potrafi, tak twierdzę ja, pisze słuchaczka. No właśnie. Myślę, że tak, ja w szkole podstawowej to idealna akademia to omówienie gier komputerowych, które w czasie wakacji i te, które mają być na początku roku szkolnego ze szczególnym omówieniem wizualnym przejścia najcięższych etapów i myślę, że dzieciaki w podstawówce to proszę państwa nie godzina, tylko 2 i 3 i buzie pootwierane i nikt się nie nudzi. To taka moja sugestia, jak patrzę na mojego najmłodszego syna, który idzie do 4. Właśnie dziękuję i pozdrawiam wszystkich oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. 227 trójek. To jest nasz telefon. Za chwilę zajrzymy do porannej prasy, ale najpierw Mel Lomay, Trouble. We all got a map to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. They're not one of us, so we all take offense. For a crew, for a crew, we can jump to the fence. Donalda May, punktualnie za 10:07. A więc bez opóźnienia, jak PKP, dziś ruszamy z prasą poranną. Już teraz nie tylko pierwsze strony gazet. Maja Borkowska. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł 500 wspaniałych, co trzeci z Polski. Na liście największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej znalazło się 148 przedsiębiorstw z naszego kraju. Wynika z zestawienia przygotowanego dla dziennika przez firmę Coface. Rok temu było ich 171. Mimo gorszych wyników niż rok wcześniej, wciąż niekwestionowanym liderem wśród największych firm w regionie jest PKN Orlen, chociaż przychody koncernu z Płocka skurczyły się w 2013 roku o ponad 5%, to nadal są one o blisko 10 miliardów euro większe niż wynik wicelidera rankingu węgierskiego MOLA. Na trzeciej pozycji umocniła się czeska Skoda Auto. Jej przychody wzrosły o prawie 2%, ale mimo to wciąż między wynikami zakładów z Mladej, Bolesław a Orlenu jest przepaść wynosząca prawie 20 miliardów euro. 500 wspaniałych, co trzeci z Polski, o tym ten artykuł. artykuł w dzienniku, Gazecie Prawnej. W Rzeczpospolitej Polska likwiduje konsulat na Krymie. Zawieszona od marca placówka w Sewastopolu przestanie istnieć, zdecydował MSZ. Opozycja protestuje. Informację Rzeczpospolitej potwierdza MSZ. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski podpisał decyzję w sprawie likwidacji konsulatu generalnego RP w Sewastopolu, poinformowało biuro prasowe resortu. Wiadomości o decyzji ministra próżno jednak szukać na stronie placówki, ale jutro zostanie odwołany konsul generalny Wiesław Mazur. Z pozostałymi pracownikami rozwiązano już umowę o pracę. Ostateczny termin zakończenia likwidacji placówki został wyznaczony na 30 września. Placówka została ewakuowana już na początku marca. Jak tłumaczył wtedy minister Sikorski, powodem były utrzymujące się niepokoje ze strony rosyjskich sił. Konsul poinformował zaś media, że placówce grożono podpaleniem. Kiedy Rosja ogłosiła przyłączenie Krymu, MSZ zawiesił działalność konsulatu. I o tym artykuł w Rzeczpospolitej. Puls biznesu. Na drogach absurd goni absurd. Nie tylko bramki spowalniają kierowców. Część inwestycji blokuje biurokracja. Ciągłe zmiany rządowych planów i konieczność przeprowadzania żmudnych analiz środowiskowych zapewnią budowlańcom i urzędnikom zajęcie na długo, a kierowcy postoją w korkach. Przepłacamy za budowane mosty. Na wielu odcinkach dróg niepotrzebnie zostawiamy rezerwowy grunt pod trzeci pas, którego prędko nie zbudujemy, grzmią drogowi eksperci. Nieprawda, budujemy zbyt wąskie drogi, które tuż po oddaniu do ruchu zaczynają się korkować. Stawiamy także bramki, które wkrótce trzeba będzie rozebrać i sprzedać na złom. Odparowują inni. Wszystkiemu są winni kiepski rządowy system planowania inwestycji i biurokracja, z powodu której i urzędnicy, i budowlańcy długo będą mieli co robić, a kierowcy będą jeździć z nogą na hamulcu. Przykładów jest bez liku. O tym artykuł w Pulsie Biznesu. I jeszcze artykuł z Gazety Wyborczej ze stron Nauka. Pstryk i koszmar znikł. Naukowcy nauczyli się manipulować wspomnieniami, na razie u myszy. Jak piszą w dzisiejszym Nature, za pomocą światła umieją łączyć się z pozytywnymi lub negatywnymi emocjami. Czym jest wspomnienie? To tak zwany engram. Każdy ślad pamięciowy to fizyczna zmiana w połączeniu naszych szarych komórek. Pod wpływem doświadczeń życiowych ich układ wciąż się zmienia, przegrupowuje. Jedne neurony łączą się z innymi, inne połączenia stają się słabsze, zanikają. Wspomnienie to więc określony wzór połączeń pewnej grupy komórek w mózgu. Bywa dość niestabilny. I całe szczęście. Dzięki temu niechciane wspomnienia potrafią z czasem osłabić się i zatrzeć, podczas gdy miłe, pielęgnowane i często przywoływane wzmocnią się i utrwalą. Nie zawsze jednak wszystko w tym mechanizmie działa tak, jakbyśmy chcieli. Czasem te trudne, najmniej przyjemne ślady pamięciowe wcale nie chcą zniknąć z głowy. Naukowcy od czasu do czasu próbują mierzyć się z traumatycznymi wspomnieniami. Niedawno wynaleźli na nie całkiem skuteczną gumkę do wycierania. To optogenetyka. Co to takiego? W największym skrócie sterowanie mózgiem za pomocą światła. By jednak można było to robić, należy w neurony wbudować światłoczułe białko rodopsynę. I o tym więcej w artykule Pstryk i koszmar znikł na stronach Nauka w Gazecie Wyborczej. I rzeczywiście, tutaj jest zdjęcie Willa Smitha, który grał w filmie Faceci w czerni. Pamiętasz, taki był, oni robili tak. Pstryk? Trochę nie pamiętam, bo nie widziałem tego filmu. To jest jeden z takich zaległych. No to bardzo zaległych, bo ten film jest stary. Zaległ trochę, takie mam wspomnienie. To czym ten, jest wspomnienie? Tutaj pan pytałeś. Strykał takim urządzeniem o takim i zapominałeś wszystko. Tak, jeszcze był taki film Zakochany bez pamięci. To też podobnie. No to nie zupełnie, wykasowali ale mu troszkę, no tak. Jimowi Carreyowi. Czym jest wspomnienie? Czymś pięknym, pani Maju, droga. I no słuchacze też piszą o tym. Słuchacz pisze, że to już jubileusz pójścia do szkoły w tym roku będzie obchodził. Gratulujemy. No ale rzeczywiście wspomnienia mogą być nie najlepsze, tak jak zauważyłaś. Wspominamy dziś swoje akademie z 1 września i pytamy, jak mogłaby wyglądać taka akademia dziś, żeby przyciągnęła uwagę, a to jednak trudne. Akademia w szkole by była znośna dla uczniów i chyba też dla belfrów, pisze słuchacz poranny. Trzeba oddać organizację i prowadzenie w ręce tychże młodych ludzi pod bardzo dyskretnym okiem naprawdę mądrego nauczyciela. Tylko tyle i nic więcej. 71335 ranek@polskieradio.pl. A gdyby młodzi dziś organizowali akademię, to wyobrażam sobie, że jednak byłby tam element tego słynnego, już osławionego wiadra z zimną wodą wylewanego na siebie. Nie do końca wiem. Patrzyłaś, czy nie jesteś nominowana dzisiaj rano? Nie sprawdzam, bo się boję. Ktoś słusznie zauważył, że po tych kubłach z wodą chorych i przeziębionych jest tylu, że firmy farmaceutyczne zgarną dużo więcej niż te fundacje charytatywne. Za 6 minut 7 za chwilę serwis, potem informacje sportowe, a potem prognoza pogody. Za 4 siódma nawet. Maja Borkowska przegląda dziś dla państwa prasę, więc idzie sobie przeglądać dalej, wróci za niecałą godzinę. A nawet za pół. Taki jestem dobry. Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Raz, dwa, trzy. Wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Żegnamy reklamy. Jak to miło powiedzieć, siódma minęła poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest czwartek, 28 sierpnia. Czas na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Premier składa obietnicę, eksperci pytają. Czy i gdzie rząd znajdzie środki? W planach są podwyżki emerytur i zwiększenie ulg dla rodzin wielodzietnych. Nowy rok szkolny rusza już za parę dni. Jak zawsze potrzebna jest pomoc. Nie każdy uczeń może liczyć na choć jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. PSL chce przejąć sejmowe pokoje Twojego ruchu, bo są większe. Partia Janusza Palikota ostatnio opuściło 3 posłów. A na początek echa sejmowego wystąpienia premiera i jego ministrów. Eksperci oceniają jednoznacznie, Donald Tusk rozpoczął przedwyborczą kampanię. Z trybuny sejmowej padło wczoraj wiele obietnic, m.in. podwyżek rent i emerytur, które dziś nie przekraczają 3300 zł oraz zwiększenie ulg podatkowych na trzecie i kolejne dzieci o 20%. Według politologów premier złożył te obietnice z nadzieją, że poprawi to pozycję rządzących w sondażach. Pytanie tylko, czy nie za późno. Na mównicę sejmową najpierw wyszedł premier, a później kolejno i jego ministrowie. Problem jednak w tym, jak zauważa dr Bartłomiej Biskup z Uniwersytetu Warszawskiego, że na niewiele się to zdało. Trudno powiedzieć, żeby to była właśnie taka polityczna drużyna pierścienia. Raczej dzisiaj to wygląda na trochę taki zlepek różnych osób. W opinii eksperta Donald Tusk rękę do wyborców wyciągnął za późno. Może to jest wstęp do jakiejś kampanii rocznej, która jakieś tam skutki przyniesie, natomiast na razie bym nie liczył na jakiś duży efekt. Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki przyznaje jednak, że obietnice premiera będą odczuwalne dla znacznej części społeczeństwa. Pytanie tylko, skąd na to weźmie pieniądze? Trudno jest powiedzieć, czy i gdzie rząd znajdzie środki, które pomogą sfinansować te wszystkie zapowiedziane działania. Eksperci nie mają wątpliwości. Donald Tusk już rozpoczął kampanię przed wyborami parlamentarnymi. Mimo że wcześniej, bo za niespełna 3 miesiące, czeka nas jeszcze starcie na poziomie samorządowym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dżihadyści w Syrii rosną w siłę. Bojownicy z Państwa Islamskiego prawdopodobnie dokonali kolejnej egzekucji żołnierzy sił rządowych w jednej z przejętych przez siebie baz wojskowych. Wojna w Syrii niebezpiecznie przesuwa się też w stronę granicy z Izraelem, a przebieg wydarzeń śledzi Wojciech Cegielski. Umieszczone przez aktywistów w internecie zdjęcia pokazują egzekucję co najmniej kilkunastu żołnierzy syryjskich sił rządowych przez fanatyków z Państwa Islamskiego. Miało to się stać w bazie lotniczej Tabka, którą islamiści przejęli w ubiegłym tygodniu. Autentyczności zdjęć nie da się jednoznacznie zweryfikować, ale aktywiści z Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka zwracają uwagę, że w przeszłości fundamentaliści dokonywali już podobnych egzekucji. W czasie, gdy islamiści rosną w siłę, Stany Zjednoczone rozważają bombardowanie pozycji fanatyków. Według ekspertów taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny. Naloty, bombardowania i chyba coraz bardziej oficjalnie w jednym obozie Zachód z Asadem. Tutaj chyba wszystkie siły do tego zmierzają. Mówi arabistka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Katarzyna Górak-Sosnowska. Tymczasem inni fanatycy z frontu Al-Nusra mieli według izraelskich mediów przejąć kontrolę nad przejściem granicznym Syrii z Izraelem w Kunejtra. W czasie walk jeden z pocisków spadł na stronę izraelską, lekko raniąc jedną osobę. Wojna domowa w Syrii kosztowała życie prawie 200 tysięcy osób. Początkowo o obalenie prezydenta Asada walczyła umiarkowana opozycja. Z czasem została ona pokonana. Teraz głównym wrogiem władz w Damaszku są fanatycy z Państwa Islamskiego i frontu Al-Nusra. I potrzebujący, i darczyńcy powinni zapamiętać ten adres: www.dzwonek-na-obiad.pl. Pierwszy dzwonek w szkołach już za 4 dni, a nie wszystkie dzieci mogą liczyć na ciepły posiłek w ciągu dnia. Takie dziecko może zgłosić każdy. Po to są nauczyciele, pedagodzy w szkołach, po to są komitety rodzicielskie, dyrektorzy szkół, a nawet rodzice czy sąsiad. I zachęcić do tego, żeby razem może wypełnić ten wniosek aplikacyjny na stronie www.dzwonek-na-obiad.pl i starać się o takie stypendium. Mówi ksiądz Andrzej Sikorski z Fundacji Być Bardziej, która chce objąć pomocą co najmniej 1000 dzieci. Może być więcej, ale to zależy od tego, ile uda się zebrać pieniędzy. Można wejść na dzwonek-na-obiad.pl, też wpłacić pieniądze czy internetowo, czy przelewem, jest podany numer konta. Liczę, że wrażliwość ludzka będzie miała bardzo duże odbicie. Za parę miesięcy fundacja ma w planach kolejną akcję Dzwonek na wakacje. A na koniec znów wracamy na Wiejską. Tam po migracjach posłów zanosi się na przeprowadzki klubów. PSL chce zająć pomieszczenia Twojego Ruchu. Ludowcy szybko zareagowali na roszady personalne w partii Janusza Palikota. Twój Ruch opuściło 3 posłów i klub ten przestał być już 3. co do wielkości w Sejmie. Rzecznik Stronnictwa Krzysztof Kosiński nie kryje, że partia ma apetyt na większe pokoje. PSL w parlamencie stało się 3. siłą polityczną i w związku z powyższym wystąpiliśmy do szefa kancelarii o ponowne przeliczenie powierzchni użytkowej przysługującej poszczególnym klubom parlamentarnym. Twój Ruch ruchem ludowców nie jest zaskoczony. Poseł Michał Kopeciński przyznaje, że obecne pokoje jego partii są większe, a do tego w lepszym stanie. Nie dziwimy się, są świeżo po remoncie i na pewno w przeciwieństwie do gabinetów Polskiego Stronnictwa Ludowego są w lepszym stanie. Na tak na poważnie pismo zostało skierowane do kierownictwa w Sejmie. Poczekamy na odpowiedź władz Sejmu i Kancelarii Sejmu. 3 lata temu Ruch Palikota wprowadził do Sejmu 40 posłów, teraz ma ich jedynie 31. PSL zdobył 28 mandatów, ale w trakcie kadencji do tego klubu przeszło 4 posłów. To był Serwis Trójki. W studiu pojawił się już Adam Malecki, jak zwykle bez długopisu. Teraz szuka słuchawek. Dzień dobry, będą informacje sportowe? Będą, są gotowe. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy US Open. W pierwszej Polak wygrał po ciężkim boju z Serbem Dusanem Lajowiczem. Wynik 6-3, 7-5, 5-7 i 7-5. Na kortach Flushing Meadows zupełnie nie wyszedł za to mecz Agnieszce Radwańskiej. Przegrała z Chinką Shuai Peng 3-6 i 4-6. Po tym meczu Polka nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że na US Open nie osiąga sukcesu. W Nowym Jorku nigdy nie dotarła nawet do ćwierćfinału. Nasza tenisistka chwaliła za to swoją przeciwniczkę. Była bardzo konsekwentna, ale ja też nie grałam źle. Może mogłam zrobić coś inaczej, spróbować innych wariantów. Podsumowała Agnieszka Radwańska. Tym samym krakowianka nie musiała bronić w tych zawodach wielu punktów z poprzedniego roku. To jedyny pozytyw z występu, bo to, że Polka grała ładnie i widowiskowo, niestety tym razem sukcesu nie przyniosło. Z Chicago, Jan Pachlowski. Polska nie ma już przedstawicieli w grze singlowej, ale nasi grają w deblu. Do drugiej rundy awansowała Katarzyna Piter w parze z Czeszką Petrą Cetkowską oraz Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Walecznością wykazał się Jerzy Janowicz. Bardzo dzielnie walczyli wczoraj także nasi koszykarze. W ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy wygrali w Lublinie po dogrywce z Austrią 90-85. Polacy awansowali do Eurobasketu. Świetne spotkanie rozegrał Adam Waczyński. Osiągnęliśmy cel, który sobie założyliśmy.